En dan zijn we nu aan ons dieselnummerke, dat gemorso DSL. Om me nu voor te stellen, de meest funky bomma van alle funky bommas. Ze zit nu nog in de coulissen voor de laatste oogschaduwtjes. De laatste verfjes. Stasjero, stek de machine in gang. Alsjeblieft een warm applaus, 27 uur onderweg geweest. Colossal met flow! Boa noite meu povo todo, boa noite meu pessoal. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem chegar. Eu vim do sul para o norte com vontade de brincar. Quando eu cheguei Coco Medley, een nummerje over alle kleinkinderen van Donna Cilla. Les arrières enfants. Chegou, a cachaça me chamou. Ela quer passear sob a luz do luar. Foi cair no caritó.